Vivo watata. Soko mboke wawa mbukurumba wako. Soko mboshi. Sulimani kuri yako buya buya. Mweva vitu. Chidaga mchipiriki chapakishu. Lelo ukisa unkurumba. Ikisu ukisa kutiendeka. Awa tajibu wa visa kuyurutira. Awa kushara visa pa kukuti ngutu. Juani sa kukupirika kangi nkambu. Boka chumbu. Unusaji ufalitikuja kwa kangi. Tendeka, tendeka.